Då var det åter söndag och det innebär Linuxpodden. Idag är det söndag den 2 april och allt vi säger idag är ju som sagt helt sant. För vi har precis plockat ner det ifrån alla sociala medier igår. Så att det kan ju inte någonsin vara någonting fel i det vi säger idag. Som sagt då, det är Linuxpodden och det är söndag. Det finns bara en sak att göra. Vi kör! Ja, pojkar. Ännu en liten vecka har gått sedan vi senast hördes vid. Och hur har du... Du var ju inte med sist, Martin. Varför inte då? Ja, det är ju lite skämmigt att erkänna, men det är... Tidsomställningen slog helt bakut för min del. Jag var helt uppe i ett renoveringsprojekt här hemma. Och hade bara en klocka nere i källaren. Och den hade jag ju... Enda klockan i hela huset som jag hade glömt ställa om. Så det... Jag var helt lost på tiden. Så när jag trodde att det var dags att göra i ordning sig och sätta sig vid datorn, så hade ni redan blivit färdiga i princip. Så... Och så kan det gå när haspen inte på. Är det väl så de brukar säga, va? Det är skämmigt, men så är det ibland. Ja, men du har haft det bra sedan dess i alla fall. Absolut, absolut. Ja, det låter bra. Daniel då, hur är det med dig? Det är sämre än vad det var förra veckan. Förra veckan var alltså, på 30-årsskiva och den här veckan har jag varit på 40-årsskiva. Åh herregud. Ja, då. Ja. Beklaga sorgen är väl det rätta ordet för det där, va? Det är tur vi spelar in på eftermiddagen i alla fall. Ja, du var precis krabblat ur sängen då, förstår jag. Om ens så väl. Ja, jag gick väl upp i 9. Jag har ju svårt att sova på morgonen, men man har ju inte varit så där. Det är liksom ingen action. Nej, precis. Okej. Okay. Ja, du känner lite mör alltså. Det blir. Ja. Vad sa du? Ja, det ska vi se till att det blir lite action. Ja, det låter bra. Själv så var jag faktiskt också ute och svira igår. Jag var på konsert och lyssnade på ett gammalt hederligt, vad ska man kalla det för? Plojrock, plojpunk. De kallar sig själva för dansbandspunk i alla fall. Lite plojiga texter och bra punkiga låtar. Det var faktiskt väldigt trevligt var det. Min vecka däremot har däremot inte varit så där trevlig. Hade jag fått välja så hade jag gått ut i skogen, lagt mig under en sten och så hade jag legat kvar där tills någon ropat, nu kan man komma fram, nu är våren här eller något. För att som ni vet så väntar jag på ett litet paket ifrån våran kära kollega Jesper. Det har inte dykt upp den. Han var inne och lämnade in det hos en kollega till mig som skulle ta med dig ner till Göteborg i tisdags. När jag kommer in på onsdag morgon på jobbet för liksom ta den och så lägger jag den i bilen så är liksom allting klart. Nej, då var inte den där. Och då frågar jag, men bra, den ska komma från Västerås. Den bilen har inte kommit in än. Nej. Va? Ja, nej, den gick sönder på vägen. Sådär, ja. Det var ju typiskt. Så att, ja, men då tar jag det eftermiddag då när bilen kommer in igen. Eller när den kommer in då. Så jag kommer in på eftermiddagen och så liksom, du, har det kommit ännu? Nej, den bilen är 24 timmar försenad. ja, det var bara att vänta till nästa morgon då. Och då kom jag in nästa morgon igen och så, nej, ingen paket till mig. Det fanns inte. Bilen hade kommit in, men då är det så att den bilen som skulle komma in, den stod ju uppe i Vara på verkstaden. Så det var liksom, har han glömt kvar den i hytten då istället? Så att, nej, det blev ingenting den dagen heller. Sen visade det sig när jag pratade med den chauffören som ska ha bilen, att han har inte ens fått med sig det här paketet ner ifrån Västerås. Det var inte med. Så att nu i natt går måndagsbilen så att säga. Och då ska han se till att det här paketet kommer med ner till mig ifrån Västerås. Så att det har varit en rejäl cirkus med det här paketet. Men det slutar inte där. I torsdags, var det väl, ja. Så kliver jag ur min lastbil. I min hand så har jag min väldigt fina, trevliga OnePlus 3T. Och du vet, ni vet, när du vet hur den bara hoppar. droppar ur handen och man ser slow motion hur den rullar genom luften och landar pladdask rakt på skärmen så där, du vet, rakt ner. Och man känner det var, nej men man hör att, nej men det var nog inte så farligt, det klarar sig nog. Och så vänder man på den och så räknar man stenarna som sitter fast i glaset. Och jag fick dem till 5 stycken som jag fick pilla bort. Telefonen funkar i och för sig, men det är ju ett mosaik av skärm. Det går inte att se särskilt mycket. Då blir man lite ledsen i ögat också. Så att det var ju bara ringa försäkringsbolaget. Och nu idag så har jag stoppat den i en liten returpåse, skickat den till de som fixar sånt för försäkringsbolaget. Och förhoppningsvis inom en vecka nu så kommer det antingen reparerad eller en ny telefon. Eftersom att den var ju bara en månad gammal, så det kan ju komma en ny. Så att, så trevligt har jag haft det denna vecka. Som sagt var, den där stenen lockar fortfarande att ligga under. Vad säger ni? Ska vi köra lite nyheter? Jo, men visst. Kör bort. Då fortsätter vi då. Då börjar vi med att Telegram, denna lilla krypteringsapp som vi använder för intern kommunikation bland annat. De har börjat med att rulla ut stöd för krypterade röstsamtal. Och det är för oss som bor i Europa att börja med. Och bara det är ju en sensation att vi som inte är amerikanare eller asiater får en funktion först. De har börjat med den mobila plattformen för Android och iOS. Men funktionen kommer även att bli tillgänglig för skrivbordsversionerna som då finns för både Mac, Linux och Windows. Tycker ni? Kommer vi att ringa via Telegram redan efter det eller? Ja, det skulle vara bra om det fanns ett gruppsamtal i den. Ja, det skulle det ju, det kanske det går, jag vet inte. Vi får ju se när den här funktionen kommer. Jag har fått den på min Nexus 6 som jag just nu kör omkring med. Men inte på min Linux-burk. Men vi går vidare på kommunikation. Och då är det så att det kommer bli gratis wifi på Willys. Det här låter som ett aprilskämt, men det här kom faktiskt innan 1 april. Då är det nämligen så att Axfood kommer att erbjuda gratis wifi i sina butiker. Axfood har nämligen en strategi som går ut på att vara ledande inom digitala kundmöten. Innan årets slut så ska 500 av Axfoods butiker ha tillgång till wifi och även beacon-teknik som då möjliggör pushmeddelanden via Bluetooth. För den som undrar så ingår Hemköp, Tempo och Willys i Axfood-koncernen. Är det någonting ni kommer att utnyttja, tror ni? Wifi på Willys? Martin? Nej, handlar inte på Willys så det har ingen sån butik direkt i närheten. Men och sen är det där att koppla upp på publika och wifi är ju lite sådär nojig inför, om man ska säga. Men ja. Personligen så tror jag det kommer bli ett väldigt ungdomshäng på de här butikerna. Ja. Så att du då, Daniel? Nej, jag jobbar ju på ICA så jag kan ju inte gå på Ja, förlåt, just det, jag tänkte inte på det. Nej. Ja, just det. Ska jag säga, nej, som jag kör för Dagab som är då leverantör till Axfood. Ja. Det är väl bra kanske. Jag tycker, ja, inte vet jag, man kan ju placera ungarna i en kundvagn med YouTube eller någonting. Jag vet inte. Nej. Men det är väl just för den här beacon-funktionaliteten de vill att det ska finnas internetuppkoppling för alla kunderna i sådana fall. Och det... Ja, precis. Kommer ett erbjudande om kyckling där, titta vidare på det här och så kommer du till en sida med rabattkuponger eller någonting. Det är säkert något sånt. Jag har mycket om det här med beacons i alla fall, så det är någonting som börjar trilla ut i, på alla möjliga ställen nu, vad man hör och läser i alla fall. Jag har ju hört, alltså jag trodde ju det var tvärtom, att det var på väg bort. Okej. Okay. Alltså jag har ju inte hört någonting om beacon-tekniken på ett par, tre år i alla fall, när Apple då introducerade att de skulle ha stöd för det. Ja, men det verkar som att det är inte för nu, det börjar trilla ut. Jag har hört en hel del om mycket i Helsingborg där jag jobbar och sånt, där mycket inom kulturen och sånt där de tittar på att införa beacons i på massa såna här konstutställningar och såna saker. Okej. Ja. Ja, vem vet. Det kanske är en vaknande teknik istället för en döende då. Ja, kan det så. Ja, finns det pengar att tjäna så vaknar ju alla. Mm. Ja, precis. Och apropå pengar att tjäna, nu gör vi en P3-övergång och går över till nästa nyhet. Och fortsätter på stora företag, och då är det IKEA som lanserar IoT. Och för den som inte vet vad IoT står för, så betyder det Internet of Things. Då är det så att IKEA har nu börjat att lansera sin IoT-linje trådlös. Under oktober 2016 lanserade IKEA ett begränsat urval av sin belysningsserie trådfri. Nu lanserar de även resterande delar av sortimentet med LED-lampor, ljuspaneler, ljusstöllar, dörrar. Tillsammans då med en app som ska styra lampornas funktioner trådlöst. Lamporna kan exempelvis dimmas, justeras färgmässigt och programmeras utifrån olika tidpunkter på dagen. Det går också att ställa in belysningen med olika timers. Hela sortimentet lanseras då, eller lanserades ska jag väl säga, den 31 mars. Är det någonting någon av er är inne på det här med IoT? Daniel? Ja, faktiskt, men inte från IKEA tror jag. Okay. Inte just nu i alla fall. Det är lite roligare att bygga själv tycker jag. Jo, men vad har du för alternativ då förutom IKEA då? Du har ju jullampor exempelvis, eller har du något annat? Ja, nej, men när man just tänker belysning så, alltså, ja. Ja, vad blir det? Jag tycker det är bättre att, alltså, man kan ju köpa grejen hos IKEA, men jag vill ju inte köpa de färdiga lösningarna. Jag tycker inte de är till för mig. Okej. Okay. Mm. Jag tycker ju om vad heter det? Z-Wave tycker jag om. Okej. Okay. Mm. Tyvärr är ju det en fruktansvärt dyr teknik, eller det är dyrt att köpa enheterna, men ja, men det kostar ju att ligga på topp också. Ja, det gör ju det. Du då, Martin? Jag kör en del. Jag har en Telstick, så för tillfället är det väl bara lite dörrsensorer och trådlösa lampbrytare. Men tanken har ju varit att automatisera och koppla in mer och mer i det. Så det tråkiga är att när man köpt sig in, köpt den, var ju den förvisso inte så dyr, men alla brytare och sånt går ju på en standard, den 433 MHz standarden, så det är nästan allt sånt här med trådlösa brytare och sånt funkar ihop med dem. Men lite som Daniel sa där, att man skulle vilja köra med Z-Wave. De har väl kommit med en ny sån här Telstick-net som har stöd för Z-Wave. Ja, vi sa något det. Men då måste jag byta ut den jag har. Jag är för snål för att göra det än. Jag köpte den för lite över ett år sedan. Fick den inte funka så som jag hade tänkt mig. Gömde den i en låda och sen plockade jag fram den igen för det var nog ett halvt år sedan jag köpte den. Plockade fram den för ett halvår sedan och kopplade in alla lampor. Men det är ju smidigt med en standard som är så lättillgänglig och billig utrustning och så, men man saknar ju mycket av de här häftiga funktionerna som finns i Z-Wave och alla de här nya teknikerna som är mycket smartare. Och det stör mig också lite på att IKEA nu kommer med en ny standard som de vill ha för sig själva. Varför kan de inte bara enas om en standard? Nu har jag inte läst på så här jättemycket om det, men jag tror och har för mig att de skulle köra på någon sån öppen, typ öppen standard. Ja, den är baserad på, vad heter den, Zigbee eller något sånt. Ja, just det. Men det är en variant av den, så den är inte kompatibel med allt annat. Okej, okay, ja. Jag bara, som sagt, jag inte läst. Jag är ju då, som du kanske hör redan nu, inte så jätteinne på det här med IoT-grejer. Som lägenhetsinnehavare så har man ju inte så jättemycket nytta av det heller. Och vi har ju pratat om det här med kaffebryggare förut. Och att, en kaffebryggare som fyller på vatten och kaffe och brygger kaffe, det kommer jag så först i kö på. Det är det första, men inte mer. Så att, ja. Men jag önskar bara att de hade, alla hade kunnat enas om en standard, det är den vi kör på, och så hade man bara kunnat plocka ihop det man själv vill ha från alla olika leverantörer istället. Då hade jag gått all in. Då hade jag suttit i en soffa eller legat i sängen och gjort allt. Och med det så går vi vidare till nästa nyhet. Och då ska vi prata om någonting som heter IDCA. IDCA är ett svenskt Facebook-alternativ. IDCA är en ny svensk sociala medietjänst som just nu har rullats ut i beta-version. Tanken med IDCA är att den ska vara lite som Facebook. Man ska hålla lite hårdare på integriteten och inte försörja sig på annonsförsäljning, utan man ska sälja data om tjänstens... man ska inte försörja sig på annonsförsäljning eller sälja data om tjänstens användare. Den här tjänsten riktar in sig till både privatpersoner och företag. Enligt grundarna påminner tjänsten om hur Facebook hanterar, men man har även lagt till funktioner som även gör IDCA till lite lika samarbetsverktyg som till exempel Slack och Microsoft Yammer. Det här skriver Breakit nämligen. IDCA planerar att tjäna pengar på användarabonnemang. Men exakt hur prissättningen för dessa ser ut verkar än så länge inte vara klart. Och vi på Linuxpodden har faktiskt skaffat oss varsitt konto på just IDCA för att prova det här. Och det är som sagt vår beta-version ännu. Vi har varit inne och försökt göra lite saker. Det enda vi har kommit fram till att ja, det är beta. Eller vad säger du, Martin? Ja, det är ungefär där. Det är kul med nytt, men det känns beta än så länge. Ja, det gör det. Vi ska prata, vi avslutar IDCA hem. Vi ska prata mer om det senare i veckans ämne som kommer att vara sociala medier nämligen. Men vi fortsätter med nyhetsflödet. Vi har några stycken till kvar här. Så att take it away. Ja, det är väl få som har missat att Samsung släppte sin nya Galaxy-modell nu i torsdags. Galaxy S8. Det är väl inte sådär jättemycket att säga om den. Det är en ny modell i deras Galaxy-serie som är lite bättre än den förra. Den största skillnaden är egentligen att de har till slut tagit bort den fysiska hemknappen på framsidan. Och att de har en ny säkerhetsfunktion i en iris-scanner för att låsa upp telefonen. Mm. Och så just det här att skärmen är mer eller mindre, vad heter det? Ja, nästan hela framsidan. Kantlös. Ja, precis. Jag är allergisk mot Samsung egentligen. Jag är ingen Samsung-människa överhuvudtaget. Men den är fruktansvärt snygg. Det måste jag medge. Ja, jag tycker också att den är fin. Jag är egentligen inte Samsung-människa, men det blir ändå att jag köper det bara för att levererar alltid telefoner som man vill ha. Där är alla andra, är det någonting som saknas, men än så länge så lyckas de leverera det är man ute efter. Okay. Ja. Men jag måste säga, det ser riktigt snygg ut. Det måste jag tillgöra. Men som sagt, jag såg ju deras Unpack-event har gjort också. Och en sak ska man ju säga om Apple i det här läget. De skapar, och det har jag sagt förut, de skapar ett vill-ha-biljär när man tittar på deras events. Det gör inte Samsung. Det de nämnde lite senare i den här skärmdockan. Den blev jag lite sugen på faktiskt. Dex, eller vad den heter. Ja, precis. Men alltså just det där HBR-et som vi har pratat om tidigare, att när Apple haft ett event så har man direkt med en gång stort sett, åh, jag vill ha! Tar det liksom ett par minuter eller en timme eller så innan det lägger sig i och för sig, men det lägger ju sig, men just det där direkta, jag vill ha, det har ju inte Samsung. Inte i deras event i alla fall. Nej, hade inte jag haft en S7 redan så hade jag nog haft vill ha känslan på den här S8. Speciellt i samband med den här dockningsstationen också. Jo, det jag är går mer och mer ifrån att ha en faktisk plats att ha en dator på. Så det hade varit för min del väldigt smidigt att ha en skärm stående. Jag där bara dockar in telefonen och jag gör små saker på, så att säga. Mm, jo. Men, precis. Och de, ska vi gå vidare? Eller? Kan jag bara säga att den presenteras i torsdag och ska börja säljas i slutet av april om jag... Ja, just det. 23 tror jag det var. Ja, något sånt, ja. Ja, precis. Och kommer kosta där mellan 8 och 9 000 beroende på vilken modell man tar. Ja, precis. Så det är det du som har nästa nyhet där också? Ja, precis. Det kan ju, det är inte något jätteroligt egentligen kanske, men Google har kommit på ett nytt sätt att komprimera JPEG-filer i en encoder som de kallar för, hur du vill uttala det, Guetzli. Ja, jag väntar på att du ska... Guetzli. Ja, precis. Men då har de då kommit på en komprimeringsalgoritm då, som de hävdar kan minska en JPEG-fil med, eller göra den upp till 35% mindre än befintliga metoder då. Och denna metoden har de också släppt open source. Så, precis. Och det kommer att göra stor inverkan på när man lagrar bilder på exempel sina molnkonton. Ja. Eftersom att de kommer bli 30. Kvaliteten försämras inte, men storleken på filen blir ju 35% mindre. Det är ju det som är grejen. Alltså att säga att det inte blir försämrat. Man kan ju inte säga att det inte blir försämrat när de komprimerar, men alltså, som exempel, de JPEG-fil. Men de exemplen de har jämfört med, så ja, det är, man kan ju säga om man verkligen vill studera och zooma in till 800 gånger, så kan man ju säga en försämring i det, men... Jo. Letar man efter fel så kan man hitta dem. Pixelnivå för att titta. Precis. Det är ju så här att JPEG är ju en komprimerad bild. Ja, precis. Det är ju bara det att man har tagit fram en annan komprimeringsmetod till just JPEG-filen. Ja, och jag menar, du har ju rätt stor betydelse, för låt oss säga att alla JPEG-bilder skulle bli 35% mindre. Mm. Då kan man ju tänka på, alltså internet krymper ju med 35% nästan, alla bilder man för över. Alltså, det, till slut så tjänar man ju både energi och miljö på det. Mm. Och det är ju där det kommer in då. Medan själva en komprimering är, en JPEG-komprimering är ju en förstörande komprimering. Men till en viss del så har du ju liksom, när du gör din bild till en JPEG, så har du medveten om att så här mycket kommer den att förstöras. Med den här nya algoritmen så kommer den inte förstöras mer, men själva filstorleken kommer ju bli mindre. Och det är ju det som är den stora grejen. Men när vi ändå är inne på Google, så kan vi ju dra den sista nyheten innan vi går in på nästa del i våran lilla stege med ämnen. Då är det ju så att Google även lanserar, det här lanserar de open source, och då kommer den finnas med på deras nya sida för öppen källkod. Google har nämligen genom åren då genomfört många av sina projekt med öppen källkod. Och då har man ju kunnat ta del av dem för att lära sig eller modifiera koden. Och nu samlar då Google många av sina projekt, troligtvis alla så småningom, med öppen källkod på en ny samlingsplats som de kallar för Google Open Source. Där kan man då ta besök av i alla fall ett 50-tal av Googles projekt med öppen källkod. Så att vill man ta del av det här, så är det ju bara att ramla in på den sidan. Med det så går vi in på lyssnarrespons. Och då är det ju så att vår kära vän och lyssnare Daniel Sandman, han har än en gång kommenterat på vårt förra avsnitt, 15, det vill säga vår lilla special om förnybörjare. Och som det brukar vara när Daniel kommenterar, så har han mycket att säga, så det blir ju en hel roman av det han verkligen... Och vi verkligen gillar att han kommenterar så mycket. Men i det här fallet så kan man inte plocka detta lösryckt ur sitt sammanhang som vi har kunnat göra på vissa andra grejer. Så mitt förslag är helt enkelt att ni beger er in på linuxpodden.nu avsnitt 15 och så läser, kommenterar och tycker till om det han har att säga. Så behöver vi inte sitta här och dra i massa lösryckta grejer som inte kommer att komma till sin rätt. Det låter väl bra, va? Mm, tycker jag. Mm. Med det så går vi även in på veckans ämne. Som jag tidigare sa då, skulle handla om sociala medier. Och sociala medier, det vet ju alla vad det är. Det är ju Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat och så vidare. Men förutom då de här så tänkte jag att vi skulle prata lite om öppna sociala medier. Alltså öppna som är öppen källkod. Vad har ni för, vi börjar med dig Martin, vad har du för erfarenhet av sociala medier med öppen källkod? Kan inte säga att jag har någon egentligen. Har väl varit inne på Diaspora någon gång, men eller Diaspora. Ja. Men nej. Jag sitter på alla vanliga istället. Ja, tyvärr. Men du vet väl om att Facebook är öppen källkod till viss del. Till viss del, ja, ja precis. Ja. Till viss del. Det är, som sagt, de gör mycket men inte allt. Mm. Du då Daniel, hur ser din erfarenhet av öppna öppen källkods sociala medier ut? Ja du, den är väl inte så bra. Jag använder väl Facebook och Google Plus. Det är väl de jag använder. Jag har ett Twitterkonto också, men jag är väldigt dålig på det här med sociala medier. Jag använder det faktiskt mindre och mindre. Jo, det märker vi. Men det har inte ett sak. Jo, eller hur? Ja, precis. Nej, men jag är lite så här att först tröttnar man på kattbilderna och sen tröttnar man på hela upplägget. Mm. Och jag menar, istället för att sitta på sociala medier kan man ju passa på att åka på 40-årsskivor och sånt där istället. Ja, just det. Du gör ju sånt på helgerna. Ja. Du är ute och svirar. Ja, jag har börjat levt. Ja, just det. Det måste ju säga, när vi ändå är inne på det, som den här konserten jag var på igår. Det var ju en väldigt blandad ålder på människor. Men de som satt och pillade telefoner och var osociala, det var ju de som var typ 50 plus. Alla de andra som var liksom 40 och yngre, de umgicks och hade roligt. Ja. Det var lite roligt att se. Ja. Men sen, vi ska väl återgå till det här med öppen källkod. Då använde jag faktiskt ingen sociala medier som är öppen källkod. Däremot så tycker jag det skulle vara väldigt skönt om det kom någon som var lite mer vad ska man säga, arbetslivsvänlig. Mm. Typ om man blandar Google Plus med LinkedIn eller någonting. Ja. Så man kan dela lite mer filer och jobba lite mer professionellt och kunna slippa all reklam och kattbilder och sånt där. Då har vi ju faktiskt, jag och Martin, en perfekt socialt medie till dig. Och det är ju det vi pratade om tidigare. Idka, som vi har suttit här och testat nu i, vad är det, 10 minuter, en halvtimme har vi hunnit med i alla fall tillsammans. Det finns ingen där som kan störa dig och du kan dela filen. Nej, sanningen att säga. Ett socialt medie är ju sina användare. Och Idka är ju än så länge en beta-variant och det finns inte så där jättemycket ännu. Men som jag ser det, vad tycker du förresten Martin, det lilla vi har hunnit prova, förutom då att vi säger att ja, vi märker att det är beta, det lilla vi har, vad tycker du än så länge? Jag gillar ju mycket att det är, som de själva skriver, att det är ett väldigt rent interface. Alltså där är inte massa klotter överallt och där är det är väldigt, vad heter det, spartanskt i upplägget. Är väldigt tydligt överallt. Lite jag vet inte, det känns ju fortfarande som en liten sajt så att säga. Och som en, det är som du sa, att ett socialt media utan användare, det går inte att bedöma innan användare finns att interagera med egentligen. Alltså det är, men jag gillar upplägget än så länge i alla fall. Sen är ju så, om man får in några fler som man kan se hur flöden och sånt ser ut. Alltså. Och vi ska ju säga det att som sagt då, vi tre plus Linuxpodden finns ju då på Idka numera sen i alla fall en kvart tillbaka. Ja, men vi kom ju fram till det att det var ju väldigt, förutom då att det var väldigt, att det var liksom Facebook-vänligt, så var det ju även lite Google Plusigt över det med grupper och vad var det cirklar. Det var ju cirklar, just det, ja. Till och med, till och med så att de har i där i kontaktvyn att man kan dra kontakter till cirklarna. Det är som flashback till Google Plus början, så det man blir lite nostalgisk. Det håller jag faktiskt med. Jag tycker de bygger upp det lite, alltså alla de här sociala medier, jag tycker ju om så här moduluppbyggnad och det. Och problemet IDKA kommer ha, det är ju att få användare, för att de börjar ju från noll och kommer aldrig ta en jätte. Däremot så skulle jag vilja se, låt oss säga att man tar Facebook eller Google och kanske skulle få till så att man kan bygga tredjepartsappar istället, eller ja, moduluppbyggt, så att man har liksom en stor databas med alla medier eller sociala medier i, och sen har man appar som plockar ut det bästa istället. Ja, det kommer ju aldrig hända, det kan vi ju säga direkt. Nej, det vet vi, det kommer ju aldrig hända. Nej. Men man måste ju få drömma. Men i en perfekt värld. Ja. Så är det. Men så, vi kan väl konstatera det att vi gillar IDKAs upplägg än så länge, utav det lilla vi har kunnat se utav det. Men vi har även insett dess begränsningar och att det fortfarande är en produkt under utveckling, så att vad som helst kan ju hända. Och nätverket behöver ju först och främst användare innan de kan förstå vad de ska göra. Det kan ju vi konstatera än så länge. Mm. Med det sagt så kanske vi ska lämna IDKA lite för stunden och gå in på GNU Social, om ni känner till det här. Och där blev tystnaden total. Ja, jag var inne på den sidan faktiskt och kolla lite, men ja, har ju svårt. GNU Social är ju en Twitter, inte konkurrent kan vi inte säga, men inte en kopia, men som Twitter fast öppet. Det finns en, alltså så GNU Social kan man ju ha på, man kan sätta upp en egen GNU Social server exempelvis. Och en utav de största är faktiskt en svensk server som heter Quitter, stavas med Quitter. Quitter.se. Den har ett Twitter-liknande utseende om man inte väljer då GNU Socials standardutseende. Och där är det som, jag gillar ju Quitter och GNU Social, med tanke på att du har det här snabba, jag är ju då en Twitter-användare i grund och botten kan man väl säga. Det är väl där jag trivs bäst, på Twitter, för att det är snabba ryck, korta notiser, bla bla, så här, det går snabbt och lätt där. Och där har du ju då även, men där har vi också problem. Alla de här sociala nätverken som inte är Facebook, Twitter eller Google Plus har ju problemet användare. Du har inte alla användare eller tillräckligt mycket användare för att bli ett nätverk och räkna med. Men som sagt var, just det här gillar ju också att vem som helst kan sätta upp en GNU Social server. Vi skulle ju kunna ha en som heter Social Linux-podden eller vad som helst om vi hade satt upp en sån. Så att vi också skulle kunna vara distributörer av ett socialt nätverk. Men vad ska man kunna säga mer om GNU Social? Jag gillar idén om det, att det är helt öppet som sagt. Martin, varit inne och tittat? Nej. Nej, jag hoppade precis in där också nu för första gången och tittar lite, men jag är inne på Twitter då. Ja. Och det är ju verkligen Twitter rakt av. Ja, deras Twitter standardutseende är det, men man kan ju välja att ha då GNU Socials standardutseende istället. Då blir det helt annorlunda. Men du använder, eller? Du... Ja, jag finns på Twitter. Eller på, ja, precis. Och där, ja, det ser jag ändå nu som att det används ganska, det är väldigt aktivt mycket, ändå. Där är... Ja, det är väldigt mycket spanskt på det, vet jag. Jag tror det är mycket Sydamerika som de använder just GNU Social faktiskt, om man ska vara riktigt ärlig. Och det kommer ju faktiskt in på vårt nästa nätverk jag tänkte prata lite om. Och det heter Diaspora. Det är ju mer en Facebook-klon än något annat. Och där har vi också mycket spansktalande Sydamerika. Och där är jag inte så bevandrad heller. Men det är också ett öppet socialt nätverk där man också kan sätta upp en egen server. Precis som med GNU Social. Och jag kan ju säga det att GNU Social och Diaspora, de har även klienter till mobiltelefonen om man vill ha det. Även Itka har det. Alla sociala nätverk vi pratat om här har ju det. Men som sagt då, samma sak med social, där är det ju användar användarbasen som är deras största hinder. Det finns inte tillräckligt mycket användare, och det finns inte, de stora finns ju inte där heller, som man kanske skulle, om man skulle vilja ha som på Facebook eller Twitter, eller man kanske som Twitter speciellt då, där man kanske har det som ett nyhetsflöde där stora sajter lägger ut sina nyheter precis som ett RSS-flöde. De finns ju inte här, men det finns en del, finns ju, men ja, de flesta saknar ju på de här mindre sociala nätverken. Det är väl det stora problemet skulle jag tro. Ingen av er som har testat Diaspora någonting? Nej. Jag har varit inne en gång nu för att en kamrat hade satt upp en Diaspora server bara, men det nej, ja. Nej, och nackdelen då med GNU Social och Diaspora är ju faktiskt det också, att man kan ha en egen server. För att dessa är ju sådana att de först och främst letar efter användare på den egna servern. Mm. Och i andra, tredje, fjärde hand så kan man söka sig ut till andra servrar inom nätverket. Vilket gör att du, speciellt i Diasporas fall, har jag märkt när jag, det lilla jag testat det, att det blir lite svårare att lägga till användare. För att den användaren du kanske vill lägga till finns på en Diaspora-server någon annanstans. Mm. Och då måste du lägga till den servern först, för att alltså det var lite krångligt, det var inget, alltså användarvänligheten kom i vägen så att säga. Det blev inget bra. är väl den fackmässiga termen på det hela. Och med det så kan vi väl gå in på faktiskt det som, jag vet inte om de är näst störst längre, men de var det ett tag i alla fall. Och det är ett nätverk som vi alla tre använder, och det är Google Plus. Nu är det ju en Google-produkt, så att då borde det automatiskt vara någon form av öppen källkod, kan man ju tänka. Men det här tar det där med en nypa salt, för jag har inga belägg för det jag sa just nu överhuvudtaget. Det var bara någonting jag hittade på. Vad har vi att säga om Google Plus? Någon som vill börja? Någon som heter Martin kanske? Ja. Det var så lovande i början, kan man väl säga. Jag tyckte de kom i perfekt tid för min del, för jag hade tröttnat helt på Facebook och Twitter på den då när de lanserade. Jag kommer inte ihåg när det var nu, men och allt de gjorde kändes, det var allt jag saknade i de nätverken som fanns tillgängliga just då. Och det var så kul, för de utvecklade hela tiden och la till nyare eller bättre funktioner hela tiden. Men som det känns nu så är det väl döende. Ja, jag vet inte. Jag tycker de grupperna jag är med i, om man jämför med Facebook, det är att om det är en grupp för till exempel vi ser mobiltelefoner, så håller de sig väldigt seriösa. Jag vet på Facebook där de har massa grupper, vi säger till exempel för att prata fotboll, så helt plötsligt på Facebook är det någon som bara, men ska ni med och köpa lite coola fotbollströjor, och så svävar allting iväg liksom. Och det tycker jag inte det gör på Google Plus. Där verkar människorna lite mer sansade och liksom håller sig till ämnet. Ja, men det är väl sant. Men jag tycker aktiviteten, speciellt från svenska användare i alla fall, i mitt flöde dör ut i alla fall. Men det är... jag känner ju, alltså, vad ska vi säga, kan det vara ett och ett halvt år sedan, så helt plötsligt bara dök det, tycker jag. Det var en väldigt bra aktivitet, men sen helt, bara som över en natt, så helt plötsligt så var det precis som att, nej, nu skiter vi det här. Och så försvann, kanske inte försvann, men aktiviteterna försvann helt plötsligt. Ja. Jag märker det, jag som är lite tekniknörd. Alltså jag tycker ju om Linux, Xbox Media Center, ja, coder och alla de här riktigt nördsakerna. De funkar ju faktiskt underbart bra på Google Plus. Det håller jag med om. Ja, där är du precis som vanligt när det kommer till specialämnen, om man säger så. Men det här dagliga snacket, dagliga flödet som var då för ett år tillbaka, eller ska jag säga två år tillbaka, det har ju försvunnit, mer eller mindre. Det är inte alls... men det var ju samma sak som du, Martin, där, när Google Plus kom för min del. Den kom ju också för mig i en perfekt tid då jag hade tröttnat på Facebook. Jag plockade ju till och med bort Facebook helt och hållet. Alltså jag raderade mitt gamla konto. Gjorde jag totalt. Jag skrev till Facebook, ta bort mig, jag vill inte finnas här längre. Och hade bara Twitter och Google Plus. Och jag trivdes jättebra med det. Men sen som sagt var så hände ju det här. Och helt plötsligt så gick många ju tillbaka till Facebook av någon anledning. Jag vet, jag har ju Google Plus öppet nu. Och jag kan nog säga att det första som kom upp, det var nog det bästa aprilskämtet jag har sett i alla fall. Det är en bild på de här Oreo-kakorna, de här man doppar i mjölk, de här svarta med något klet i mitten. Och då har de brytit upp de kakorna och bredvid så ligger en smörkniv och en tandkrämstub. Så imorgon ska jag åka och köpa kakor till mina barn. Ah, det låter perfekt. Får se när de öppnar dem bara. Det första jag får upp då när jag går in på Google Plus också, det är ju faktiskt ett inlägg från OMG Ubuntu. Så att ja, vi ser ju var vi är någonstans. vad saker och ting handlar om när man går in på saker. Men det har ju mitt Google Plus flöde har ju i princip blivit ett nyhetsflöde från tekniksajter där. Och sen... Ja, precis. Det är mycket, eftersom att det är mycket Android, mycket Linux som jag har i mitt flöde, så är det egentligen det. Det är egentligen det som dominerar. Sen har jag ju aldrig förstått det här heller med det de kom igång med. Inte grupper, utan vad heter det nu då? Herregud, nu kommer jag ihåg. Samlingar! Det förstod jag mig aldrig riktigt på. Har jag fortfarande inte förstått mig riktigt på med samlingarna. Jag har ingen nytta av dem, känner jag. Varför ska jag prenumerera på någon... Att ha en egen samling med grejer. Ja, för då kan jag samla mitt flöde i en samling. Men någon annans? Varför ska jag prenumerera på någon annans? Någon som kan förklara det? Men det var väl lite... Det var ju mycket diskussioner över väl då. Precis innan, mer än 2 år sedan, och sånt, var det i alla fall på den svenska delen, var det mycket det här om att jag vill inte se det här i mitt flöde. Och så kom det här plötsligt, det här med samlingar då, att man kan börja posta till samlingar och prenumerera på samlingarna istället, om det är just den typen av inlägg man vill se i sitt flöde. För mig så känner jag ju det att den här, som de har pratat om nu ganska länge, den här sociala bubblan eller nyhetsbubblan, den blir ju mer påtaglig om man prenumererar på en samling. För då är det ju verkligen in i sin egen lilla bubbla. Då får man ju ingenting annat än det man någon annan har bestämt, att en person har bestämt att det här ska jag lägga i min samling, så att säga. Och då blir det ju verkligen en riktig bubbla. Så att, då känner jag ju... Då blir det ju tvärtom. Det är bättre att ett stort flöde med, och nu gäller det ju alla sociala nätverk egentligen, att man har ett stort flöde med olika variation, så att man inte kommer in i de här nyhetsbubblorna som faktiskt uppstår. Ja, jag kan ju säga, jag, som sagt var, vi sitter ju och pratar om det, Google Plus, det är open source, det är Linux, det är Android, det är ungefär det 95% av alla inlägg som jag ser på Google Plus numera. Går jag in på Instagram som jag har ett konto på, då handlar det om träning. Helt plötsligt. Då är det bara träning nästan. Allting har med träning att göra på något sätt. Löpning och triathlon och fasikernas moster. Och går jag då till Twitter, det är ju mitt nyhetsflöde nummer ett. Där är det ju allt ifrån Göteborgsposten till Android Police, om man säger så. Där har jag ju mitt stora spann egentligen. Och går jag då till Facebook, då är det ju egentligen vad mina nära och kära vill tala om. Det vill säga, senaste pizzan ligger ju där. Och då pratar jag den om ätit, inte den om vad man fått upp. Hur har ni det? Ligger det någonting i det jag säger, eller? Olika innehåll, Daniel, på de olika tjänsterna, tycker Martin, jag. Martin, då? Vad sa du? Ja, men man har olika flöden på de olika tjänsterna. Jag har det väl ungefär samma. Jag har Google Plus är i princip tekniknyheter. Twitter, där är det i princip teknik och politik jag har. Och på Facebook är det bara närmsta vänner och kollegor som ligger. Så det är... Mm. Ja, precis. Du, Daniel, du som inte använder några sociala nätverk. Nej, precis. Jo, använder jag ju, men jag skulle vilja ha någon RSS-läsare för sociala nätverk faktiskt. Det hade varit något. Det hade varit riktigt skönt, för då hade jag kunnat liksom sagt så här att ja, man får allting samlat, för nu är det ju som så här: kolla Facebook, starta en app och så scrolla igenom och så kommer det något nytt, flyttas man högst upp igen, får man scrolla och sen är det någon som plingar till och så kommer man tillbaka till appen och sen scrolla och sen är det ju nästa app man ska kolla, Google Plus, och så håller man på så. Varför inte bara skaffa en RSS-läsare liksom, här har du teknik från Facebook, här har du kattbilder från Facebook och här har du från Google Plus, och sen ja, går man in på det man vill. Ja, precis. Ja, men det hade varit något. Du vet vad du har att göra nu då, va? Det är dags att börja utveckla. Ja, jag får börja lära mig programmera då. Ja, precis. Och den ska funka från start och allting ska vara jättebra. Ja. Nej, men det är väl ett alternativ, för att jag tycker ju sociala medier, det tar ju upp fruktansvärt mycket tid. Mm, det gör alltså, det. Det är ju skrämmande. Det är ju liksom inte som så att... alltså, jag har ju märkt människor som går på toaletten och sitter i ja, 20-30 minuter. Det är ju liksom, det är inte bra. Nej. Man blir ju nästan lite upprörd. Fan. Det finns ju ett liv på andra sidan. Ja. Men om vi återgår till de här öppna sociala medierna vi har pratat om. GNU Social, Diaspora. Jag vet inte, Itka kanske, vi kan kasta in där också. Även om de kanske inte öppnade. Jag har faktiskt inte tittat. Så att det kan inte säga någonting om. Har de någon chans, tror ni? Tror du att det kommer att... hur ska jag formulera frågan för bästa möjliga svar? Kommer de någonsin svar. Att... Jag kan ge ett svar utan att höra frågan. Det är så här. Skulle jag vara utvecklare av ett sånt där öppet socialt nätverk, så vad är det man skulle sikta på? Jag som liksom ska försöka ta över? Nej, det vet man ju. Det kommer man ju inte göra. Utan det jag skulle ha satsat på, det är liksom så här. Jag har en bra idé som jag vet att alla andra vill ha. Så jag skapar den idén och sprider den idén och hoppas på att bli uppköpt. Ja. Eller? För mycket i världen handlar ju om pengar. Ja, det gör det. Och det är ju, alltså, när vi kommer till den här teknikbiten, så är det ju faktiskt väldigt mycket det handlar om. Skapa någonting som en större kan köpa upp. Det är ju det man ser mycket. Alltså, nu gäller det även annat än sociala medier. Det gäller ju programvara, det gäller ju alltihopa. Vi kan ju bara titta på det senaste Apple-köpet som vi inte har tagit upp i nyheterna. Apple köpte en appen Workflow, som faktiskt är en väldigt trevlig app, och kommer antagligen att implementera den i Apples iOS på något sätt. Och där det är ju en sak, där är ju någonting mindre som försvinner på grund av att det går in i någonting större. Så att ja, där har du en poäng. Idag är det ju faktiskt så. Man vill säga, men oftast så är det väl så man jobbar inom utvecklingen. Inte alltid, men mångt och mycket att bli. Kanske inte som utvecklare, men som drivare av ett sånt företag, att bli uppköpt. Mm. För jag tror som så här, ärligt talat, jag tror inte folk orkar ha mer appar med sociala medier på sin telefon. Nej. Det blir för jobbigt. Så länge inte det finns en riktig anledning till att ha det, så alltså, alla funktioner, Facebook är väl de som är mest aggressiva, om man ska säga, men de antingen köper de upp alla företag som gör något spännande, eller så kopierar de och implementerar samma funktionalitet i sin tjänst istället. Så det är ju jättesvårt för en konkurrerande tjänst att växa till sig innan idén finns på någon av de befintliga redan, så att säga. Mm. Ja, men det är ju bara att titta vad de har gjort med både vad heter det? Sin egen, själva Facebook appen i telefonen, Messenger, Instagram som de också äger. De har ju kopierat och klistrat in Snapchat-funktioner rakt av egentligen. Precis. Och då har de gjort det i alla sina, ska vi kalla det, nätverk med Messenger och Instagram. Alltså det blir ju faktiskt lite tråkigt också att same same. Det blir inget som skiljer dem åt. Varför kan de inte titta på något eget? Eller vad ska man säga? Ja. Har vi någonting mer att säga om det här med sociala nät? Är du, Martin? Kan vi fråga då? Ska du svara på frågan som inte fick blev? Tror du att de här sociala nätverken som är öppna kommer ha en större chans i framtiden? Eller kommer vi att helt och hållet luta oss åt de proprietära? Jag tror väl att de här öppna nätverken, de är nog mer nischprodukter. Alltså, jag tror inte det är för gemene man, utan det är nog mer som företags- eller grupplösningar, projektlösningar i sådana fall, som det kommer finnas kvar. Det är väldigt svårt för något av de här öppna att mäta sig med Facebook eller Twitter och Google Plus till en viss utsträckning. Mm. Så jag tror det kommer nog inte dö. Open source har ju stora fördelen där att så länge det finns någon som vill och kan, så går det att utveckla vidare på det. Så. Mm, ja, precis. Du har ju hela tiden den där fördelen med att du själv kan lägga till det på en egen server, så du märker man att en server försvinner, så kan man själv sätta upp en egen, så det. Men där har du även nackdelen med det, att du kan lägga till en egen server. Då blir du ännu en server med ännu ett nätverk. Förstår du vad jag menar då? Absolut. Bara för att det, de här sociala, de här öppna nät, öppen, nu börjar det bli konstigt här. Bara för att de här öppen källkodslösningarna är så öppna så att man kan starta sin egen server, så blir det ju väldigt många servrar som man kan gå in på. Det innebär ju även att den här kopplingen som Facebook, Twitter, Google Plus har, som LinkedIn kan vi ta där också, som är de stora, de har sitt nätverk. Den blir ju, ja, vad är jag ute efter för att säga? Det vet jag inte. Den blir ju så splittrad, så menar jag. Ja, det blir en sån splittring för att det blir så många. Det blir så olika, men ändå samma. Så att på något sätt så behöver de ju hitta en gemensam plattform som liksom är grunden. Förutom att de är öppna källkod och heter, alltså utgår det från samma protokoll. Utan det är ju själva användarbasen som borde ligga i en och samma databas egentligen på något sätt. Och det är ju styrkan med de proprietära, samtidigt som det är svagheten med de proprietära. För lägger de ner, säg att Facebook säger det här imorgon, nu orkar inte vi där längre, vi skiter i det, vi lägger ner det. då försvinner du och dina grejer, punkt slut. Det tar de med sig och bara kasta bort. Men hade du legat upp ett öppet nätverk så hade du kunnat välja en ny server och behålla dina grejer. Mm. Så att, ja. Vi frågar våra lyssnare, vilka nätverk använder ni? Använder ni några utav de här öppna? Och vad tycker ni om? Vad tycker ni om det? Vad tycker ni om frågan? Med det tänkte jag att lyda min vän Daniel här som har skickat ett litet meddelande och talar om att nu börjar vi närma oss en timme. Att kanske tala om att vi har valt, eller jag har valt som enhällig häskare här, har jag valt att dagens app eller veckans app får bli Idka, det sociala nätverket som vi har faktiskt provat här idag. Så att det gör vi för att främja Idkas framfart helt enkelt. Helt sonika bara ge oss in i marknadsföringen om någon helt annans grejer. Så att får ni tillräckligt många användare från Linuspodden, då skickar vi faktura. Med det så säger vi veckans app, Idka, ett socialt nätverk som vi har pratat lite om idag. Och med det så, ja Martin, det gick inte så bra för Daniel sist. Och du har haft 2 veckor på dig att öva, för det är väl det du har gjort, det var därför du inte var med. Du har suttit och övat. Men då ska vi väl ta och runda av med att säga att podden är licensierad under Creative Commons. Delar lika 4 licensen. Du vet vad, du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del, inte så stora, men ändå kostnader. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur du går tillväga. Vi skulle älska om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Som ett rinnande vatten. Och för den som sitter och väntar på intervjun med Freja som skulle vara med i detta avsnittet får faktiskt hålla sig till tåls till nästa avsnitt. Jag har inte hunnit att sitta ner, som ni kanske förstår, med alla paket och alla telefoner och så som har varit trasiga och så vidare. Jag har inte hunnit att sätta mig ner och redigera den intervjun ännu, så att ni får faktiskt hålla er till tåls en vecka till. Med det säger jag tjingeling. Okay.